Ia-uți mândru, dansul începe și joacă-ți să pricep. Nu mai sta puiuțele, hai da repede. Ia-uți mândru, dansul începe și joacă-ți să pricep. Nu mai sta puiuțele, hai da repede. Rimul ăsta nu știu bine, în loc mândru nu mă ține. Haide mândru, dragă, vino lângă mine. Rimul ăsta nu știu bine, în loc mândru nu mă ține. Hai mândruțo, dragă, hai la joc cu mine. Așa, bă, haide. Și uită-mi fără cum ai soare, parcă-i fata mare. A ieșit la joc și-o babă, că acasă n-are treabă. Uită-mi fără cum ai soare, zici că-i fata mare. Apără-mă, Doamne Sfinte, rămăsei fără cuvinte. De-ți mândruțul, baba, mi-o luat-o înainte. Apără-mă, Doamne Sfinte, rămăsei fără cuvinte. De-ți mândruțul, baba, mi-o luat-o înainte. Așa, ginerică, haide, haide. Atențiune! Cine servește aperitivul este invitat în continuare. Vă facem loc pentru fiecare la ora asta frumoasă de mână și de joc. Toată lumea să iasă la joc și veselie până mâine dimineață. Una, două, trei și... Haide, haide, haide! Torobata, ca să vadă lumea toată că-i fată bogată. Nea Marine joacă fata și plătește torobata, ca să vadă lumea toată că-i fată bogată. Poate că dintre ficiori o să-ți vină pețitori, toți de viță bună cu mulți bănișări. Lasă Nea Marine, lasă geaba ai pământ și casă, tot mândruța mea e cea mai frumoasă. Poate că dintre ficiori să-ți vină pețitori, toți de viță bună cu mulți bănișări. Lasă Nea Marine, lasă geaba ai pământ și casă, tot mândruța mea. Așa să crii mari și mici, hai da! Bine, haide! Și... jucăm astăzi împreună, la la la la la la. Iar ne punem pe băut, la la la la la la. Pe juca și pe trecut, la la la la la la. Lume dragă, lume bună, la la la la la la. La jucăm astăzi împreună, la la la la la la. Iar ne punem pe băut, la la la la la la. La pe juca și pe trecut, la la la la la la. Hai la joc, la joc, hai la la la la. Cine-i cu noroc, la la la la la la. Cine noroc are, la la la la. Joacă hora mare, până mâine, frățivare. Da și mâine-i forță mare. Că frumoasă-i mireasa cu cinerică lângă ea. Hai la jucă, la jucă, la ea, la, la ea, la. Cine cu noroc, la ea, la, la ea, la. Cine noroc are, la ea, la, la ea, la. Joacă hora mare, dă-i bătaie, frățioare. Satul meu, asta-i nunta cea mai tare. La rodica și la sare, trecă, joacă, joacă, vine. Câtă țipă lângă mine, dă-te aproape, nu mai sta. Și fost frumoasă viața, eu. Vine, vine, vine, vine, racule. Rap, da, da, da, da, da, da, da. Așa lășicule, sus piciorul. Leagă-ne de picior, dar nu așa ca Vasile, care bea de două zile. Dă-i cu pasul de pe jor și îndemărte într-un picior, dar nu așa ca Vasile, care bea de două zile. Și de la brun se leagă și în ce se împiedică. Vasile ne dă de furcă, asta-i hora de păluncă. Vine, țup, țup, așa, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i. Gădă-gădă-gădă-n tăi, gădă-n tăi, gădă-n tăi, gădă-n tăi, gădă-n tăi, gădă-n tăi. Toată lumea ce frumoasă-i rodica cu soriță lângă ea și cu nașă și nașa. Treci mândru podul Luganță și vino să jucăm danță legănat și fără teamă ca la baia de aramă. Atenție! De la Ginerică pentru toată adunarea, pentru viața lui Mireasa! Una, două, trei și nașul și nașa! Gudugudam. Mândruța de la sonaj, mândruța de la sonaj, vine seara la oraș, dubălădoc. Mândruța de la sonaj, mândruța de la sonaj, vine seara la oraș, dubălădoc. La oraș de sărbători, să-ți vină dracii să mori. La la la la la la la la la la la la la. La oraș de sărbători, să-ți vină dracii să mori. Hai la la la la la la la la la la la, hai da. Cuculeanca când iubește, se cunoaște cum privește mândra mea. Păi cuculeanca când iubește, cuculeanca când iubește, se cunoaște cum privește draga mea. Privește cu patima și-are foc la inimă. Hai-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Privește cu patima și-are dor la inimă. Hai-la-la-la-la-la-la. N-o lăsa lașule învârtita. Așa trâșpica, așa floricică. Go, go, go, go. De găpiță, aduță. Băiți, luntă mare, e la noi în sat. S-a mărit o floare cu un bujor boiat. Băiți, luntă mare, e la noi în sat. Se mărit o floare cu un bujor băiat. Floarea i-a ales, bujorul i-a ales. Ce mireasă mândră și ce naș frumos. Floarea i-a ales, bujorul i-a ales. Ce mireasă mândră, ce mire frumos. La mulți ani cu sănătate să fiți fericiți și numai cu bucurie în viață să trăiți. La mulți ani cu sănătate să fiți sănătoși și la anul cu metrie să vă văd voioși. Nașul mare, tare bucuros, a intrat în hor, e tare voios. Uite, nașul mare, tare bucuros, a intrat în hor, e tare voios. Dar și nașa mare, vesele și ea, care fina mândră ca o florice. Dar și nașa mare, na vesele și ea, care fina mândră ca o florice. La mulți ani cu sănătate să fiți fericiți și numai cu bucurie în viață să trăiți. Ei, la mulți ani cu sănătate să fiți sănătoși și la anul cu metrie să vă văd voioși.